یو الله یو میرا یو اقدار یو الله یو میرا یو اقدار یو میسر و سجدا یو بادا یو میسر و سجدا یو بادا الله لا اله الا هو یو الله یو میرا یو اقدار یو الله یو میرا یو اقدار یو میسر و سجدا یو بادا یو میسر و سجدا یو بادا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو لوڑی ذات ور صفات وڑی شان نشتا واس دا پوہی دا انسان ہم کمال ہم جلال ور سرا لاسی بار پر جہان لا مکان لاسی بار پر جہان لا مکان یو رحیم یو رحمان یو غفار یو رحیم یو رحمان یو غفار یو میسر و سجدا یو بادار یو میسر و سجدا یو بادار الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو یو الله یو میرا یو اقدار یو الله یو میرا یو اقدار یو میسر و سجدا یو بادار یو میسر و سجدا یو بادار الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو المرس پگمی ستوری سام زیرازی شپا او رازی اتاو کام زیرازی نظامو لہو ساد دنیا پخ پلوار پو قدم زیرازی پخ پلوار پو قدم زیرازی یوی زواک یوی واک یوی اختیار یوی زواک یوی واک یوی اختیار یومی سر و سجدا یو اللہ یومی سر و سجدا یو بادر اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو یو الله یو میرا یو اقدار یو الله یو میرا یو اقدار یو میسر و سجدا یو بادا یو میسر و سجدا یو بادا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو دارنگونا لسد گلشم عقل روح چرتا دے پو بدن میوی خاور خواگا او ترخان عجیبات زلیل و سختن عجیبات زلیل و سختن یو لطیف یو خبیر پو هر کار یو لطیف یو خبیر پو هر کار یو میسر و سجدا یو بادار یو میسر و سجدا یو بادار الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو یو الله یو میرا یو وختار یو الله یو میرا یو وختار یو میسر و سجدا یو بدر یو میسر و سجدا یو بدر الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو دا پرژا بچ توری رازی دا الهام لکم لوری رازی یو ازڑا یو مغزا یو بدن سک نیکان سک خون خوری رازی سک نیکان سک خون خوری رازی سوک بکڑی دا اسرار اظہار سوک بکڑی دا اسرار اظہار یوم سال و سجدا یو بدن یوم سال و سجدا یو بدن اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو یو الله یو میرا یو وختار یو الله یو میرا یو وختار یو میسر و سجدا یو بدر یو میسر و سجدا یو بدر الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو تول پو حال حاکمان پو حیرات هم دزال هم جهان پو حیرات چی زاهید ورطا گوری پزیر چی زاهید ورطا گوری پزیر شیح حق پاکی وجدان پو حیرات شیح حق پاکی وجدان پو حیرات یو حاکم یو دانا یو جبار یو حاکم یو دانا یو جبار یو میسر و سجدا یو بدر یو میسر و سجدا یو بدر الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو یو الله یو میرا یو وختار یو الله یو میرا یو وختار یو میسر و سجدا یو بدر یو میسر و سجدا یو بدر الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الله